ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Dün akşam bırakmış olduğumuz ayeti bir hatırlayalım. Son ayetimizi hatırlayalım. Şuayb peygamber gerekli konuşmaları toplumuna yapıyor. O aradan toplum ona şunu söylemişti. Hatırlarsanız geçen akşamı. Galu dediler ya Şuayb, ey Şuayb, esalatüke, senin namazın mı te'muruke, emrediyor sana, en netruke ma ya'budu abauna, babalarımızın tapındığı putları terk etmemizi namazın mı söylüyor sana? Ev yahut en nef'ale fi emvalna ma neşa, mallarımız konusunda dilediğimizi yapmamızı, terk etmemizi namazın mı söylüyor sana? İnneke le entel halimur reşid, sen uslu ve akıllı bir adam olduğun halde böyle konuşuyorsun yani, demişlerdi ona. Ve ben de size dün akşam bu ayeti kerimenin bir bölümünü anlatmıştım, iki bölümünü hatta. Ne demiştik? Ekonomide liberalizmi Medyen halkının getirdiğini söylemiştik. Tarihi bakımdan liberalizm 20. asrın şeyi olarak görülür ama bırakınız yapsın diye ta onlar söylüyor. Biz istediğimizi malımıza yaparız ya. Çalarız, hırsızlık yaparız, ne yapacak yaparız. Ne karışıyorsun bu şey dediler ya. Bırakınız yapsın, bıraksın kazansın, bırakın ne yaparsa yapsın var ya liberalizmde. Ha. O devirdeki adamlar dedik buna. Bir de şeyi söylemedik. Onun üzerine pek durmadık. Babalarımızın tapındığı putları terk etmemizi. Bu şu anlama geliyor, burada çok önemli bir nokta var, bugün de hala böyle. Ne o? Bugün de insanlar babalarının gittiği yolu hiç sorgulamıyor. O nereden gitmişse oradan gidiyor. İşte biz konuşuyoruz, bize diyorlar ki nereden çıkardın bunu hoca efendi? 500 senedir, işte 200 senedir bu böyle devam ediyor. Sen nereden buldun bu fetvayı, çıkardın? Diyorlar ya, yani bu ne demektir? Biz babamızı bu yolda bulduk. Babamız ne dediyse öyle deriz biz. Bunun hocaları da böyle, profesörleri. Efendim babamızı bu kitapları babamız yazdı. Babamız ne dediyse biz de öyle yaparız. Koskocaman 21. asırda bir profesör babasının dediğini, dedesinin dediğini sorgulayamıyor. Biz demiyoruz ki babamızın, dedemizin dediği otomatikman yanlıştır. Hayır, sorgularsın, yanlış olduğunu bulursun. Bu tarz düşünce, babamızı bu yolda bulduk, bu yolda gideriz düşüncesini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala en az 10 tane ayet var. Şu anda benim aklıma gelen böyle Bakara suresinden, En'am suresinden, efendim Zuhruf suresinden böyle gideriz. Burada da var. Burada da Hud suresinde var. Yani insanlığın ayağına zincir oldu. Ne? Babamı bu yolda buldu. Bu yolu değişme. Değişimi öldürmüştür. Yeniliği öldürmüştür. İleriye gitmeyi öldürmüştür. Düşünceyi öldürmüştür. Yani inna vecedna abana, babamızı bu yolda bulduk. Babamızı bu yolda bulduk. Sözü toplumları cehenneme götürmüştür. Lokman suresinde Allah-u Teala söylüyor. Şeytan sizi alevli ateşe çağırsa da mı bu lafları söyleyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Hala babamızı bu yolda buldu mu diyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Şeytan sizi alevli cehenneme götürüyor. Demek ki taklitçilik, babanın gittiği yoldan hiç sorgulamadan gitmek cehennemdir. O yol bizi cehenneme götürür. Yani Lokman suresinde bunu söylüyor Allah-u Teala. Şimdi burada da öyle bir durum var, yani Ad kavmi iyiden yana değişimi öldürdü. İyiden yana, çünkü Şuayb peygamber onlara iyiden yana bir değişim geçirin ki kurtulun. kurtulun. Bu değişimi bir türlü yapamadılar. İşte bunun sebeplerinden birisi de bu babamızı bu yolda bulduk idi. Şimdi bunlara karşı Şuayb peygamber bir cevap veriyor. Bugünkü dersimiz buradan başlayacak yani. Bu ayettir bugünkü dersimiz. Gale ya kavmi, dedi ki ey kavmim, ey toplumum. Eraeytum, ne dersiniz, ne görüyorsunuz? İn kuntu ala beyinetin, ben bir delil üzerindeysem, min Rabbi, Rabbimden. Allah bana bir kanıt vermişse, bir delil vermiş, bir peygamberlik vermişse, ve rızakani minhu rızkan hasenen, ve kendi tarafından da bana güzel bir rızık, bir nimet vermişse, deme böyle konuşacaksın yine. Yani ben bir delil getirirsem size ve Rabbim bana güzel bir rızık vermişse, buna rağmen gene hala babamızı bu yolda bulduk deyip de mi gideceksiniz? Hala ekonominize liberalizmi katıp da helal haram demeden mi kazanacaksınız? Dedi. Devam ediyor Şuayb peygamber. Ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum an. O muhteşem bir kural var burada. Pedagoji kuralı, eğitim kuralı. Diyor ki Şuayb peygamber, sizi nehyettiğim şeyi şeye muhalefet etmek istemiyorum. Yani size bir şeyler söylüyorum. Bunun tersini yapamam ben. Benden bunu beklemeyin. Şimdi ben size bir şeyi teklif ediyorum. Şöyle yap diyeceğim. Sonra da ben onun tersini muhalefet edeceğim ben kendi söylediğime. Bu muhteşem bir kuraldır bu. Pedagojinin altın kuralıdır bu. Golden rule dediğimiz, geçenlerde yine söyledim. Altın kural. Pedagojinin, eğitimin altın kuralı bu. Ne demektir bu? Hoca, öğretmenler, hocalar, devlet adamları dediğinin tersini yapamaz. Bakın bu kural çok önemli. Yani sen çocuğa sigara içme diyeceksin, öğretmen diyecek, kendisi sigara iç. Böyle bir şey olmaz. Anne baba çocuğa sigara içme diyecek, kendisi içecek. Çocuğa içki içme diyecek, kendisi içecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. İşte bu Şuayb peygamberin, ondan evvel de söyleyenler var peygamberlerden. Bu temel bir kural. Bu dinin temel kuralıdır. Ne demek bu? Bir kimse yapamayacağı işi başkasına teklif etmeyeceksin. Bu dinin temel kurallarından biridir. Bu aynı zamanda dünya eğitiminin, bu kural dünya eğitiminde yaşıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in getirdiği bu kural bütün dünya insanlığında yaşıyor. Bunu pedagoji de yaşıyor. Pedagoji, bütün eğitimciler, modern eğitimciler bunu söylüyorlar. Anne babalar, öğretmenler, devlet adamları örnek olmalı. Dediğini yerine getirmeli. Teklif ettiği bir kuralı kendisi uygulamalı. Şimdi bunu Şuayb peygamber onlara söyledi. Benim size söylediğimi ben muhalefet edemem. Ben size şunu yapmayın diyorum, ben onu yapamam. Peki bir insan başka birine teklif ettiği şeyi yaparsa ne olur? Madem ki dini bir kuraldır, o zaman bu soruyu sorarız biz. Kur'an-ı Kerim'e sorarız. Ya Rabbi, biz teklif ettiğimiz bir şeyi, yap dediğimiz bir şeyi yapmazsak, yapma dediğimiz bir şeyi yaparsak ne olur? Bu soruyu soracağız. Bu sorunun cevabı Saf suresindedir. Buraya şimdi bak. Bak ne diyor Allah-u Teala şimdi. Ya eyyühellezine, hem okuyalım hem gidelim. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefalun kebura makten indallahi en tekulu ma la tefalun. Aman ya Rabbi. Toz koparıyor bu. Bu şimdi toz koparıyor. Allah-u Teala soruyor şimdi bakın. Ya eyyühellezine amenu, iman edenlere soruyor. Lime, niçin? Niçin söylüyorsunuz? Lime tekulune, niçin söylüyorsunuz? Ma la tefalun. yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz? Veya yapmayacağınız bir şeyi niçin teklif ediyorsunuz? Ne demek bu? Yani burada bir siyaset de var. Siyaset kanunu da var. Bir devlete talip olan, devletin yönetimine tabi olan adam yapamayacağı bir işi söylemeyeceksin. Yani halkı kandırmayacaksın, milleti kandırmayacaksın. Allah'ı kandırabiliyor musun? Hadi diyelim halkı kandırdın, beni kandıramazsın diyor. Haddini bil. Ağzından çıkan laf yapabileceğini söyleyeceksin. Bak şimdi, bak şimdi cevaba bak. Nerede burada? Karıştırdık mı? Ben hem okuyayım hem mana vereyim. Kebura makten indallahi en tekulu ma la tefalun. Ama ya Rabbi, benim katımda, Allah-u Teala diyor, benim katımda söylediğinizi yapmamanız büyük bir günahtır. Ben kim beslerim, nefret ederim böyle işten diyor Allah-u Teala. Bir adam ağzından çıkan lafı yapacak. Bir müminsen. Müminsen zaten mümine hitap ediyor burada. Müminsen diyor Allah-u Teala. Ey iman eden. Dikkat et. Ağzından çıkan lafı ben de biliyorum ha. Yani sen halka konuşuyorsun diye Allah bilmiyor mu bunu ya zannediyorsun. Ve benim katımda büyük nefret kazanır bu adam. Büyük nefret, makten, kin, kin. Allah'ın kinini kazanırsın diyor. Anlaşıldı mı şimdi bu? Abi bizim Türkiye'miz böyle dolu. Böyle dolu. Siyasetinden tut, neresine gidersen git kardeşim. Adam yapamayacağı işe söz veriyor. Veya dediğini yapmıyor. Demek ki neymiş? Şimdi dedik ya, burada bir soru sorduk ya. Ya Rabbi, yani dediğimize muhalefet etsek ne olur? Soruyu sorduk. Soruyu burada cevabı var. Büyük günahtır. O kadar. Beni kızdırırsın. Dalga geçme. İnsanlarla dalga geçme. Bu bir. Bak burayı dedik. Peki ya Rabbi, bunu anladık. Başka bir şey var mı? O var var diyor. Bak bak, gidiyor buraya Bakara suresinde. Benim rahmetli hocam, Allah onu cennetine koysun. Efendim bunları bize öğrenmeseydim. Lan ya, nerede bulacaktım bunları? Bak şimdi buyuruyor. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ. Sen insanlara iyiliği emrediyor musun diyor Allah. Ama aynen böyle soru soruyor Allah-u Teala. Emrediyor musun? Emrediyor musunuz? وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ. Kendini unutuyorsun değil mi? O iyiliği kendine emretmiyorsun değil mi? Başkasına emrediyorsun, kendin bataklıkta yaşıyorsun. Ve kendini emretsin diyor Allah. Sen kendine emretmediğin işi, iyiliği başkasına nasıl emredersin diyor. Ve entüm tetlûnel kitâb. Bir de üstelik sen kitabı da okuyorsun ha. Hem de Kur'an-ı Kerim'de Müslümansın ha. Hem de Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i okuyup duruyorsun. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun. Bir de diyorsun ki efendim başkasına iyiliği emrediyorsun. Sen o iyiliği yapmıyorsun. Efela te'akılû. Siz beyinsiz misiniz diyor Allah. Aklınız yok mu siz? Siz beyinsiz misiniz? Aynen böyle. Tabir bu. Ha demek ki dediğini yapmamak, başkasına emredip kendini yapmamak deliliktir diyor Allah. Delisin sen ya. Sen delisin. Resmen delisin. Beyin yok diyor. Ha, beyin yok. Beyin olmayınca ne olacak? Akıl olmayınca deli olursun. Şimdi görüyor musun şu hali? Şu hali görüyor musun? İşte bu kurallar eğitimin ana kuralıdır. Bunlar siyasetin, eğitimin temel kurallarıdır. Bu dinde bak kaç tane ayet okuduk burada. Daha Saf suresine gittik, Bakara suresine gittik, Hud suresindeyiz zaten. Orada duruyoruz. Yani ne demek istiyor Allah-u Teala? Şuayb peygamber ne demek istiyor? Demek istiyor ki bir insanın ağzından bir söz çıktığı zaman da ona muhalefet edemezsin. Dediğini yerine getireceksin. Bunun ötesi berisi yok. Ben kim bağlarım böyle adama diyor Allah'a. Ben böyle kim bağlarım adama? Demek ki bu o kadar önemli bir kural ki Bak bir ayetin bir kısmından nerelere gittik, kaç dakikadır üstesinden gelemiyorum. Yani bir ayetleri toparlayacağız ki, buraya getireceğiz ki konu anlaşılsın yani. Şimdi öyle söylüyor. Ve ma uridu, ben istemiyorum dedi Şuayb peygamber. En muhalifekim, size muhalefet etmek istemiyorum. İlâ mâ enhâkum an. Sizi nehyettim, size yasakladığım bir şeyi yaparak size muhalefet etmek istemiyorum. Bana yakışmaz peygambere. İşte peygamber ahlakıdır bu. Verdiği sözde durmak, yapabileceği şeyi söylemek peygamber ahlakıdır. Kur'an ahlakıdır, Allah'ın ahlakıdır. Bu böyle. Şimdi şu ayet-i kerimeyi dünya uygulasın arkadaşlar, siyaset düzelmez mi? Ekonomi düzelmez mi? İş çekler, mekler filan düzelmez mi? Ha? Ha? Deyin bana bakayım. Ya. Ha bunlar namazdan da eşittir ha. Namaza eşittir bunlar ha. Bunu başkasına gitsek. Ve evfu bi ahdillahi iza ahadtum bela tenqulul eymane ba'de tevkidiha ve raca'tumullaha aleyküm kefile. Oralara gitsek. Neler var daha, neler var. Verdiği sözü yerine getirmeyen kocamış karıya benzer diyor. Çorabı örer, ondan sonra söker onu diyor. Aynen böyle tanımlıyorum. Nahizler. Yani meseleyi beş aşağı beş yukarı anladınız. Efendim böyle dedi onlara. Şuayb peygamber devam ediyor sözüne, o ayet daha bitmedi. İn üridü, ben istiyorum diyor. Şuayb peygamber diyor ki halka, ben istiyorum. İllel islaha, sadece ıslahat istiyorum. Burada ini, olumsuz in, inin nahiyedir şey bu, in olumsuz. Fakat in üridü istemiyorum, illel islaha. İstihat istiyorum ben. Sadece ve sadece. Bunun manası böyledir. Sadece ve sadece istihat istiyorum. Sizi düzeltmek istiyorum. Mestetat. Gücümün yettiği kadar. Yani ben bir peygamberim. Ben burada tekim. Benim gücüm ne kadar yeterse o kadar sizi düzeltmeye çalışacağım. İstihat istiyorum ben. Yani düzelme. İyiye gitme benim muradım odur. Şuayb peygamber diyor ki, benim muradım sizin değişmeniz, iyiye doğru gitmenizdir. Islahattır. Bu ıslahat kelimesini bilirsiniz yani. Islahat fermanı diyoruz ya. Ha, ıslahat fermanı. Efendim? Ve ma tevfiki illa billah. Ben bu ıslahatımda, bu düzeltme olayımda ki başarım Allah'a aittir. Allah'a kalmıştır. Yani ben burada sizi düzeltemem. Ben size tebliğimi yaparım ama buradaki başarı Allah'a aittir. O Allah'a kalmıştır. Başarıyı ben kendime mal edemem. Siz eğer gönlünüzde düzelmek istiyorsanız sizi düzeltecek olan Allah'tır. Ben sadece sizi bilgilendiriyorum. Yanlış yoldan gittiğinizi söylüyorum. Ama yol bu yoldur diyorum size. Allah'ın yoludur. Ama buradaki başarı Allah'a kalmıştır diyor. Ba. Demek ki başarıyı şeyhinde görmeyeceksin. Falan şey, falan adamı yola getirdi, hidayete getirdi dedi mi çıktın ha bak. Yoldan çıktın, çirpiden çıktın. Çirpiyi bilir misin, çirpiyi? Ha bilmezsiniz. Ha, size anlatayım onu, çirpiyi anlatayım size. Bizim orada eskiden bu şey yokken, makineler yokken nedir o marangoz şeyleri var ya. Bıçkı biçerdik. Ben de biçmişim ha. Çocuktum, girerdim abimin yanına, abi böyle bir su içmeye gittim, hemen girerdim oraya biçmeye başlardım ya. Biri üstten biri alttan bıçkı. Fakat orada bir şey kırmızı iple böyle çeker, tahtanın kalınlığını ölçmüştür, biçmiştir. O kırmızı ipi böyle bir kaldırdı mı vurur oraya, ha çirpi oldu o şimdi. Oradan o çizgiyi takip edecek o biçen adam var. Ha Allah'ın yolda böyledir, çirpi. Dışarı çıktın mı tahtayı kestin. Tahtalıktan çıktı. Şimdi anlayanlar var değil misiniz de? Yani köylü olanlar var da. Ha? Hep biz köylüyüz de. Çobanlıktan gelmişiz de. Ha çirpiden çıkma. Diyor ki işte o çirpiden çıkıyor ha. Bir insanın hidayete gelmesini bir hocaya mal eden yoldan çıktı ha. Çıktı. Çirpiden çıktı. Tahta kesildi. O tahta kullanılmaz artık. Aleyhi tevekkeltu. Ben Rabbime dayandım, güvendim, tevekkül ettim ona. Tevekkülün anlamı güvenip dayanmak demektir. Ve ileyhi unib. Ona yöneldim ben. Unib, enaben'den gelir. Bu kelime muhteşem bir kelimedir. Unib, unib seviyesi insanın kamil seviyesidir. Yani gönül ekranını tamamen Allah'a çevirmiş. Aman ya. Başka hiçbir görüntü düşmedi. Oraya başka hiç kanal yok. Öyle şu kanal, bu kanal, A kanal, B kanal, Avrupa kanal, şu kanal, bu kanal. Böyle bir şey yok. Kanal yok orada. Tek kanal. Allah. Münibin manası bu. Münibin eylihi. Bunlar anlatmıştı geçen akşam. Yönelme. Allah'a yönelme. Ben başarırsam Allah'ın başarısıdır o. Allah'tan gelmiştir başarı. Ben ona güvenip dayanmışım zaten. Zaten ben ona yönelmiş. Başka bir şey yok. Yani benim derdim sizin düzelmenizdir. Ama benim gönlüm Allah'adır. Benim gönlüm Allah'a yöneliktir. Fakat benim amacım sizi terbiye etmek, sizi eğitmek, sizi yetiştirmek, sizi düzeltmek, doğru yola getirmektir. Dedi. Şimdi burada bu ayet-i kerimenin bu kısmında arkadaşlar şunu görüyoruz. Bir defa bir iş başardığımız zaman bu işin başarının kaynağında Allah olduğunu bileceğiz. Müslüman olarak bunu bileceğiz. Anlıyor musunuz? Hep başarıyı kendimize mal ediyoruz. Bu hatayı ben de yapıyorum. Evet evet, bunu ben de yapıyorum. Halbuki kural öyle değil. Dinde kural tevfiki illa billah. Budur. Bu işi, bu başarı Allah'tan gelmiştir. Allah sayesinde ben bu başarıyı elde ettim diyeceksin. Bu bu. Bunu öğreniyorsunuz şimdi. Biz söylüyoruz. Bunu kendime de vaaz ediyorum şimdi yani. Bu kendime de vaazdır yani şimdi. Aleyhi tevekkeltu. Allah'a dayanıyorum ben. İşlerimizde bütün çabamızı, bütün gayretimizi gösteriyoruz. Gücümüze yeten ne varsa yapıyoruz. Onun dışına ya Rabbi sana güvendim, sana dayandım diyeceksin. Tevekkülün manası bu. Ve ileyhine ya Rabbi sana yöneldim diyeceksin. Allah'a yönelme dünyevi veya beşeri meseleleri kutsallaştırmamak. Beşeri oluşumları kutsallaştırmamak gerekiyor. Biz kutsallaştırıyoruz. Bugün para tanrı oldu. Öyle. Efendim gençlerimiz kiminle identifike oluyor? Kiminle? Hocam doğru konuş, İngilizce kelime konuşma. Identification bir ruh hastalığıdır. Ne demek? Bir kimse kendini aynileştirirse, mesela çıkıyor genç delikanlı bir artist gibi giyinmeye çalışıyor, onun gibi saçlarını taramaya çalışıyor, onun gibi el hareket etmeye çalışıyor. Ulan sen artistle mi aynileşeceksin yoksa sen kendini Hazreti Ömer'e mi örnek alacaksın? Hazreti Muhammed'e mi alacaksın? Kiminle sen örnek alıyorsun? İsimlerimizi bile öyle veriyor. Hülya, Hülya. Ulan Hülya isim olur mu? Artiste bakarak isim veriyoruz. Artistleri çok seviyoruz. Onun ismini veriyoruz kızımıza. Ha bu ne bak, ha bu bey ne bak. Müslüman. Anlıyorsunuz değil mi? Yani artık bunu ileri götürmeme fazla açıklamama lüzum yok. Bunu anlamanız lazım. Doçentsiniz da. Yani yeter. Demek ki olay bu. Şu ay peygamber. Çok kısa oldu ya. Bak gülüyor bak. Hem de geç geliyor. Hem gülüyor hem de geç geliyor yani. Sanki anlamıyorum ben. Kırmızı kartı yedi. Çoktan yedi. Efendim. Tabii şu ay peygamber devam ediyor sözüne. Edecek yarın akşam. Çünkü ayet şimdi bunu yapamayız. Bayağı konu var orada. Yani biz bugün kaç ayet yaptık Allah aşkına? Bir ayet. Evet, bir ayet. Öyle gözüküyor burada. Bakıyorum öyle gözüküyor. Bir ayet yaptık. Ama ayet çok önemli konuları içeriyordu. İçeriği çok zengindi. Gebeleşmişti. Kaç tane çocuk doğdu? Bu ayetten kaç tane çocuk doğdu kardeşim? Efendim onun için tabii 3 satırlık bir ayet. 4 satırlık bir ayet. Demek ki ne dedik? Şunu dedik arkadaşlar, geç gelenler için söylüyorum. Şuayb peygamber ona muhalefet edince kavmi dedi onlara ki, ya ben bir delil üzerindeysem, bir kanıt üzerindeysem, ya hakikaten ben bir peygambersem, ne diyeceksiniz, görüşünüz ne dedi. Ve Rabbim bana güzel bir rızık vermişse, yani siz böyle bu güzel rızık değil de siz böyle karıştırıyorsunuz, habis pis ekonomi, pis ticaret yapıyorsunuz, pis alışveriş yapıyorsunuz, noksan satıyorsunuz, noksan ölçüyorsunuz, noksan tartıyorsunuz. Ama bana Rabbim güzel bir rızık vermişse, helal rızık. Ve ben size söylediğime muhalefet etmek istemiyorum dedik. Bu kural çok önemli bir kuraldı dedik. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine gittik. Yani bir Müslümanın ağzından çıkan söze muhalefet etmeyecek. Ne dediysen onu yerine getireceksin. Veya yapabileceğin bir işi söyleyeceksin. İnsanları aldatmanın anlamı yok. Bu da siyaseti düzeltiyor dedik hatırlarsanız. Anne babalar çok önemli. Anne babalar çocuklarına örnek olmak için öğretmenler mutlaka ve mutlaka çocuklara dediğini kendisi tatbik edecek. Dedik bu kuralı. Sonra Hazreti Şuayb buyurdu ki, benim gücüm yettiği kadar ıslahattır benim muradım. Benim muradım, benim isteğim, benim amacım sizi değiştirmek, iyiye güzele doğru değiştirmek. İyiye güzele doğru değiştirmek sizi. Ama bu konuda benim başarım olursa şayet, bu başarı Allah tarafından gelmiş demektir. Ben ona dayandım ve ben ona yöneldim. Efendim benim işimi asan edecek olan odur diye sözü bitirdi ama daha bitmedi, devam ediyor. Önümüzdeki akşam inşallah ne var, yarın nedir? Yarın gelmeye çalışacağım, evet bir yere davetliyim ama efendim inşallah gelmeye çalışacağım. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına neylesin? El Fatiha. Aşırı bir şekilde peygambere isyan ederseniz, Allah'ı tanımazsanız, Allah-u Teala sizin yerinize başka bir toplumu getirir.